Ja, du hade ju Max som vid något avsnitt där han började spela piano i början, så att jag vet inte. Mm. Max spelar piano, men du minns det, han har det. Alltså du kan tänka dig, du sitter hemma, det är sent på kvällen, det är släkt överallt. Du spelar några riktigt bra skräckspel. Uh-huh. Och helt plötsligt hör du någonting mjukt, en mjuk pianomusik komma utifrån hallen. En sån här långsam melodi i moll. Så, det är lite så här shit. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla slag. Dagens datum är den 2 mars och det här är avsnitt 203. Jag heter Carl och med oss idag har vi Rob och Lotta! Hej! Woho, vi är här. En liten förvarning bara. Vi lovar att Lotta, hon är fullkomligt spiknykter. Det är inte så, hon är bara lite så här täppt i näsan. Så det, ni behöver inte oroa er om det. Nej, jag känner bara lite zombie då. Jag känner att hade du inte nämnt det, Carl, så tror jag inte någon hade trott att Lotta var på något sätt påverkad. Ja, det är sagt i alla fall. Veckans avsnitt ska handla lite smått om Rob som har spelat Shadow of the Tomb Raider. Han har även sett Bohemian Rhapsody. Jag har gått utanför min comfort zone och spelat lite Jump Force. Mer om det senare. Men först och främst så, nu har vi ju redan kollat läget lite med folk. Vi har etablerat att Lotta är smått sjuk sådär. Men zombie! Jag måste dock vara ärlig, jag var väldigt, blev väldigt orolig när Lotta kom in i Teamspeak här för en timme sedan. Då lät det mycket värre än vad det gör nu. Så nu låter du snäppet piggare faktiskt. Vilket är skönt att höra. Ja, men, kanske lite mer. Men sen så har vi ju såklart vår eminenta Rob också. Så hur är läget med dig? Bättre än Lotta i alla fall. Om man säger så. Oj. Ah, ja. En låg bar jag sätter där, jag vet. Men ändå. Nej, men jag menar, vi skickade Lotta i säng förra veckan. Hon skulle ju vara med då. Så att jag menar, eller om det var förra veckan, kommer inte ihåg nu. Jag är ärligt talat, efter att ha sovit en hel vecka och fortfarande inte är pigg. Det är inte okej. Okay. Ja. Vi får se om Axel skaffar en liten sån här... nattfilt eller något sånt där som du kan få se dig och gosa med. Det finns ju sån här filtad med ärmar som man kan stoppa in armarna i. Jag har en sån, det är min snuggrugg. Den är awesome. Just det, men du har ju en sån, jag har ju sett faktiskt till och med. Fantastiskt. Den är ju... Nej, du får skaffa en bodypillow helt enkelt. Jag har faktiskt ett lite av ett plåster här att riva av. Jag nämnde inte att vi skulle prata om det här, men jag har inte sagt innan vi började att jag ville prata om det här. Uh-huh. Men jag lovar att vara snabb. Men jag måste bara få dela med mig lite. Okay. Så här. Det handlar om CS såklart. Är det skryt här? Nej. Jag har faktiskt hoppat in lite grann igen och börjat spela lite smått. Men det pågår ju just nu i talande stund live från Katowice i Polen, så har vi ju en major på gång. Och det som jag vill ta upp då är den sjukaste storylinen som har kommit ut ur den här turneringen hittills. Just nu så spelar de semifinal. När ni hör det här så är ju förmodligen allting klappat och klart. Men vi har ett nystartat finsk lag som heter Ens Esports. De startades i april förra året. Det är en etablerad spelare som är med där, men resten är helt färska. Det är ingen, de har inte varit med i scenen innan. De har inte varit med och spelat stora tävlingar innan. Mm. Men de har nått hela vägen till final. Alltså det har varit, alla har så här satsat på emot dem. Ingen har trott på dem att de ska ta sig så här långt. Snacka om att lägga pengar på dem redan i början då i så fall. Alltså hade man, jag när det kommer till gambling och så där, jag är den, man ska inte satsa pengar. Mm. Jag har varit där och testat lite smått. Man kunde ju spela med skins förr i tiden, lite små pengar så där, men jag kände det, man ska inte spela med pengar som man inte är redo att förlora. Ja. Så jag bara låter det. Nej, men jag håller med om. Ja. Men alltså, det låter men... ju skitcoolt. Ja, alltså det, jag har sett de matcherna live när de har spelat. Och så här va, det är ju så här, det börjar med ett gruppspel då, så att då kör de lite slumpmässigt genererade matcher, och sen så de lagen som får de vinner 3 matcher, de får gå vidare till slutspel, och de lagen som förlorar 3 matcher, de blir utsparkade. Det här laget, de förlorade 2 matcher. Och sen så den tredje matchen där de potentiellt sett skulle de kunna bli utslagna, där låg de back, kommer jag inte ihåg exakta siffrorna, men de låg back ganska extremt, och sen så tog de sig tillbaka, vann den matchen, och sen dess så har de vunnit alla matcher, typ 8 matcher i rad eller något sånt där. Nej. Och nu wow. tagit sig till finalen. Okej, okay, jag nu, what the friend? Nu är det så, jag är väldigt cynisk av mig. Och det här känns som början av en historia som slutar med en corruption-skandal, doping, och jag vet inte, någon form av prostitutionsring eller någonting. Jag vet inte hur den passar alltså, in, vi men har på ju inte slutet sätt. På historien när vi pratar om det här, så har ju inte, finalen har inte spelats än. Nej. Så vi som vet hur det slutar. Nej. Men jag tycker bara det är så sjukt att se. Ja. Alltså, det som hände, jag har det allt, hela scenariot i huvudet. Enda skillnaden är att de råkar vara i anime-style. Det som hände var att deras coach / teamleader kallade timeout. Och så samlade han ihop hela teamet. Och så hade han ett jätteinspirerande tal där han verkligen tyckte, kom igen, ni måste ju spela tillsammans, ni måste ta hänsyn till varandra, ni måste kämpa som ett team, som vänner, som bröder och systrar, ni måste ta tillvara på era styrkor och ta tillvara på era teammedlemmar, you can do this. Och alla vet, the power was in us all along. Och han bara sparkar av allas rumpa. Jag menar, man har ju gjort animes på finska historier innan. Jag tänker på Mumindalen. Du ser. Så att det här kan väl lika gärna bli en anime också. Ja, jag är övertygad. Mm. Det, så här då också. Det är så roligt för att i kvartsfinalen så när då var de på väg att bli utslagna igen. De låg nere 15-8 rundor. Och de tog alla dessa rundor i rak, så det blir så 15-15 och går ju matchen över till overtime. Och sen vann de i overtime. Alltså, det har varit så fantastiska matcher. Och jag tänkte bara, jag måste bara prata om det här. Det har varit så sjuk, och alla, ingen som har trott på så här, alla som sitter, de som sitter och analyserar matcherna mellan så här, ingen som har sagt att de kommer vinna. De tror på alltid på det andra laget. Men varje gång så har de bara... Oj, Vitte. Nu ska vi visa om man spelar CS. Varje gång liksom. Det är fantastiskt. Men nog om mitt rant om CS. Det är bara jättekul att se att ett så här ungt lag som inte varit med i leken mycket bara komma och ge däng till alla lag som har varit med länge. Så, där. Så det är bara skitkul att se. Och det har varit fantastiska matcher för att ingen trodde på att de skulle vinna. Men nog om mitt babblan och CS. Vi hoppar vidare. Rob, du hade gått och sett Bohemian Rhapsody. Jag har sett den, ja. Det har jag. Det här är ju... Vad ska man säga? Det är lite som en biopic. Är det ju. Om Queen, men främst då Freddie Mercury. Jag måste ju säga att den är väldigt... Det är en bra film. Är det. Och jag känner att han, vad fan heter han? Rami Malek. Ja, han gör ett bra jobb. Ett väldigt bra jobb. Så jag tänkte på det enda egentligen som, han har looken nere tycker jag ändå. För Freddie Mercury. Enda som står ut på honom som är väldigt unikt för honom är ju hans ögon ändå. Som är lite mer utåtstående än vad Freddie Mercury var. Så att när han har solbriller på sig, så ser han ut, så är han väldigt lik Freddie Mercury faktiskt. Men utöver det så, ja. Men han gör ett bra jobb. Jag tycker alla gör ett bra jobb ändå i filmen. Den är bra agerad. Den har liksom komik och drama liksom och sådana saker upp och ner. Den är väldigt tam film. Går inte in på drama på det viset så att säga. Du har ju dramat, men det är ju bara karaktärsdrama. Du har ju inga, det är liksom så här. Vi vet ju att det var inte som om de var straight-laced innocent young boys, de här direkt. Vem i något rockband har någonsin varit det? ändå är det den enda man får se som faktiskt gör någonting outrageous är ju Freddie Mercury. Vilket känns ju lite oproportionerligt på något sätt. Men jag kände ändå att den hade, vad ska man säga, den har väldigt mycket heart i alla fall. Och att i stort sett hela musikspåret i filmen är Queen-låtar gör ju att soundtracket är ju fenomenalt. Det är lite svårt att misslyckas med, med soundtracket till en Queen biopic. Du har ju filmen börjar ju och slutar vid deras Live Aid-konsert. Vilket jag kände, ja, det var ju helt okej. Det hade ju varit mer intressant att ha mer än så. Men jag kände ändå att de fick med det mesta, och även om de har ju tagit lite artistic licenses och sånt där, och den är ju inte en true to life retelling, om man säger så. Mer av en hyllning skulle man kunna säga. Nej, utan det är ju, det är ju en biopic. Det är ingen dokumentär, det är en förklaring. Ja, jag tycker, men jag kände ändå att det var en bra film. Och sen kan man ju tycka vad man vill om allt sånt och hur bra han gjorde ifrån sig. Så där. Jag tyckte ändå att Rami Malek gjorde väldigt bra. Och de andra skådespelarna också och allt så. Men... Och rörelsemönstren och mimiken på egentligen hela bandet var ju fantastiska. Ja, Rami Malek hade ju verkligen gått igenom så här intensiv träning för att verkligen få ner manierismerna och allt sånt där för... Freddie Mercury, så att jag är väldigt imponerad. Han hade ju resten av bandet och hjälpa honom att coacha. Ja. Och jag måste säga, jag såg inte särskilt mycket från Oscarsgalan, men jag såg ju bland annat hans acceptance speech där. Och jag har ju hört också en del om hur mycket respekt som har visats resten av medlemmarna. Och hur mycket man verkligen har, man har verkligen lyssnat och velat ta till sig. Det har inte bara varit, nej men du berättar hur jag ska göra nu så att jag kan göra ett bättre jobb av det. Det är ju lite, ja, men om jag ska säga någonting negativt om filmen, vilket jag känner att jag måste göra. Danny är ju inte här, så jag måste ju göra det. Nej, men så är det nog att den känns lite som att den är lite designad för att skriva om historien lite. Okej. Okay. Det är inte i stora drag, men det är så här små saker som känns liksom som att okej, det där var lite för liksom fint ihoppackat. Det känns inte som att det är, och jag menar, man har ju läst liksom, läser man bara på, jag menar, bara man läser hans Wikipedia-sida, Freddie Mercury liksom, så märker man ju att det är många saker som inte stämmer ordentligt. Och även läser man, som jag alltid gör, läser trivia på IMDb till exempel, efter jag sett en film, så vet man ju att det är ju en hel del, de har ju ändrat vissa saker för att den ska vara lite mer trevlig. Och jag känner att det är lite synd, och den speglar ju Queen i ett lite mer ett bättre ljus än vad det gör om man kanske läser deras Wikipedia-sida, om man säger så. Ja, men lite mer PK. Den är lite mer PK. Den är ju... Ja, men egentligen... Den är en underdog story. Är den. Hela filmen är en underdog story. Från början till slut. Och det är lite udda med tanke på att... De är Queen. Ja. Vilket är ett återkommande tema i filmen. Så jag tycker... Men jag känner att... Har man ens ett passerande intresse av Queen, har hört någon låt av deras musik som man tyckte om, så känner jag att det är väl värt att se filmen ändå. Ja, precis. Och som sagt, så länge man inte förvirrar det med en dokumentär. Ja, precis. Nu får vi ju bara se fram emot de andra typ tre musikrelaterade filmerna som kommer här under det närmaste året. Tror jag. Jag tror det. Ja, det är... Vad är det som kommer? Det är ju en om Motley Crue som kommer. Jag tror den ska komma på Netflix göra den. Du kommer en om Elton John. Och sen har du den här lite mer komiska filmen som handlar om en snubbe som är det absolut största Beatles-fanet. Och han vaknar upp en dag och Beatles existerade aldrig. Ja just det, har jag sett någon trailer för. Vad heter den? Jag kommer inte ihåg nu. Men jag var väldigt intresserad. Så här, för det var verkligen så, hela konceptet är att han kan hela Beatles-katalogen. Mm. Och han vaknar upp en dag och Beatles existerade inte. Så han kan nu liksom, han tar liksom åt sig det på något sätt. Eftersom han kan spela upp dem. Så det är lite så här. Det är lite av en våt drömfilm nästan. Men jag ser fram emot dem faktiskt, för det kan bli intressant. Ja. Yeah. Det var allt från mig, Carl. Ja, nej, men då går vi vidare. Vi kan plocka lite nyheter. En som vi kan riva av lite snabbt här var ju att nästa generations Pokémon-spel utannonserades här på Nintendo Direct i veckan. Generation 8 kommer alltså heta Pokémon Sword and Shield. Yep. Och dessa kommer till Nintendo Switch. Det stora här är ju egentligen att det här är Nintendos första Pokémon, alltså main Pokémon-spel från main-serien som där det primärt släpps på deras huvudkonsol. Precis, det har varit en, nu är det ju lite så här otydliga linjer mellan deras Switchen och deras, alltså DS, det är väl 3DS som är fortfarande relevant. Ja, det är ju fortfarande deras den är ju alltså en hemmakonsol. Absolut. I grund och botten. Så att, precis, men Pokémon brukar ju vara hemma på deras handhållna. Yeah. Så att säga. Så att, men det ska bli kul att se vad det blir av det. Det är väl mer av det goda egentligen. Ja. Alltså, Pokémon-spelen har väl sällan varit dåliga. Jag är så out of the loop. Senaste gången jag spelade Pokémon seriöst var alltså typ, vad var det? Vad heter det? Gen 2. Så det var ju typ... Det var väl Ruby och Sapphire? Nej, det är guld och silver. Och sen hade de... Det fanns en till. Crystal var den tredje som de hade för den. Och det var Crystal jag körde. Så att det var sista gången som jag körde det liksom ordentligt. Och det är vad? 15 år sedan? Så out of the loop. Sjukt mycket Pokémon Ruby på min lilla Game Boy Advance back in the days. Klarade aldrig spelet för jag var så jävla kass, men... Jag körde igenom hela... Jag var fattig, så jag emulerade ju Shock Horror. Första och andra generationen av Pokémon-spelen. Och körde ju... Jag körde alltså Pokémon Crystal varje dag när jag kom hem från högstadiet. Gjorde jag. Nice. Och ganska lätt att emulera de spelen nu för tiden. Går ju att köra på telefonen. Jo, men grejen är det, det här var ju på den tiden, det här var ju fan tidigt 2000 var det ju. Typ 2003 eller något sådär. Fan, en anledning till att jag aldrig fortsatte med Pokémon efter det var det att jag fortfarande var fattig och de nästa generationerna var ju till Game Boy Advance. Och Game Boy Advance-emulatorerna på den tiden var sugiga! Ja, jo. Det brukar vara svårt att emulera liksom aktuella generationer av hårdvara. Liksom. Jag har faktiskt en rolig historia. Nu ska vi se det här. När jag ville köpa det här Pokémon-spelet, Ruby då, så gick vi in till Coop i Kalmar. Så såg jag ju såklart det här. Jag hade sparat en del av min lilla veckopeng, så jag hade pengar och lite till för att spela, köpa det här. Nu kommer jag inte alls ihåg vad det kostade på den tiden, men några hundralappar var det väl ändå. Mina föräldrar ansåg så här att vi ska åka till Frankrike snart. Så du får inte köpa det nu, utan vi ska se om vi kan hitta det billigare i Frankrike. Och det resonemanget höll inte jag alls med 8-åriga mig. Så ja, det blev lite av ett temper tantrum där. Jag satt kvar vid den där hyllan där spelet stod, och så gick mina föräldrar därifrån och så fick de så här ropa ut på högtalarna. Carl, 8 år, gå till informationsdiska. Jag bara, nej. Sitter där, kramar spelet. Nej. Och till, alltså det här är ju såklart en sån historia som tas upp lite då nu. Min morsa, hon älskar ju att ta upp gamla som historier och vad som har hänt. Ja. Mm. Och det här är ju en historia som tas upp lite då nu. Den togs nog upp sist, kanske inte sist jag var och besökte dem, men kanske gången innan dess. Och än idag så håller jag inte med deras resonemang. För det finns ingen anledning till att Pokémon skulle vara billigare i Frankrike än vad det är i Sverige. Nej. No. Nej. Och så. Ja, men, nu kommer inte jag ihåg hur de tidigare... Ja, men, du hade ju språkinställningar i de tidigare spelen. Men ofta så var de ju hårdkore lokaliserade. Och du kan ju banne mig tänka att om du hade köpt spel i Frankrike hade det varit på franska. Instruktionsmanualen hade varit på franska. Så att... Se, det finns till och med bättre argument, mamma. Varför vi inte skulle köpa det i Frankrike. Ja. Men alltså, jag måste ändå säga att du hade ändå ett Game Boy Advanced. Ja, ja jo. I mean, mina föräldrar resonerade så att... Alltså, mina föräldrar resonerade som att ni har ju ändå det där Nintendot. Ja. Då behöver ni inte något mer. Och det här resonemanget försökte de hålla liv i från det att jag och min syra fick vårt Super Nintendo någon gång första halvan av 90-talet måste det ha varit. Typ 93 kan jag tänka mig. Possibly. Vi var inte jättetidiga med det för att... Men det var ju hot shit på den tiden. Då var det ju det senaste nytt i så fall. Ja, nej. Och det var ju inte så tidigt vi fick det, för att dataspel var ju inte riktigt okej. Okay. Det var ju ett slöst grej med tid. Så att, ja men kanske 94-95 när vi har tjatat ett tag. Och det här resonemanget försökte de hålla i så länge det bara gick. När slutade de med det? När jag skaffade en Xbox när jag flyttade hemifrån. Vad? Så typ 2001? Ja, typ. När kom originala Xbox? 2001. Är det? Ja, det vill jag bestämma. Jag vill säga någonstans där, ja. Så det är, ja, 2001. Ja, men precis. Då var det nog... November 2001 till och med. Ja, det var nog början 2002, ska ni se. Så att fram tills dess så försökte jag... Ja, jag kan ju tala om för dig, Lotta, att köpte du det här i Sverige, så var det tidigaste du kunde ha köpt Xboxet då var alltså den 14 mars 2002. Så det var nog där då. Alltså det där med tid är inte min starka sida. Jag börjar så småningom acceptera att vi har kommit in i 2010. Ja, 80-talet var väl 20 år sedan, va, Lotta? Ja, lite så. Mm. Wow. Mina föräldrar var lite medgörligare än så. Man fick vara lite taktisk om man ville gå och köpa ett nytt spel. För jag hade ju ändå de aktuella konsolerna. Jag hade en Xbox... Första Xboxen, Xbox One. 360. Den köpte jag dock för egna pengar som jag hade sparat ihop. Även om det var gåvor från dem, så det var väl inte som att jag tjänat ihop det på något sätt. Men i alla fall, om man skulle köpa ett spel då var det så här, ja, men man märkte det att, ja, men 6 månader, det är ett ganska... Då började det liksom ganska lätt gå det och be dem. För att jag fick ju köpa det för mina egna pengar, men de fick gå och köpa det åt mig. Liksom. Mm. För att ja, oftast så var det ju 16-årsgräns eller whatever. Och det var väldigt sällan som man kunde gå och köpa. Den enda butiken som jag kunde köpa var on-off. De kollade inte ålder. Men alla andra, GameStop, Game och alla vad det nu må vara, de kollade ålder. Jag antar att det inte hjälper att du alltid ser ut som en 10-åring. Så att... Men jag måste faktiskt säga att senast du var över här så såg du faktiskt nästan ut som en 14-åring. Ja, snällt av dig, Lotta. Ja. Det kommer någonstans. När jag är någonstans 30-årsåldern, då kanske jag... När du når våran ålder, Carl. Mm. När du kommer i kapp. Ja. Då kanske de slutar lägga dig på systemet. Det var så roligt också, för morsan, hon blev så här chockad. Och jag hade köpt första Battlefield Bad Company. Och sen så hade jag spelat ett tag och så frågade jag morsan. Men tyckte du att det var något bra då? Jag bara, nej, det var inte så jävla bra. Hon bara, va? Finns det spel som inte är bra? Och så här, farsan och bara, men det är väl inte så konstigt. Visst, spel kan vara dåliga. Och morsan var så här helt chockad. Bara, tyckte du inte om spelet? Nej, det var inte så jättebra. Liksom. Den största analogin är liksom, man kan ju tycka om allting, men jag menar, har du någonsin läst en bok som du inte tyckte om? Mot förmodan inte har läst en dålig bok, så antingen har du jävligt dålig smak Eller så har du varit väldigt tur. Har du haft väldigt tur med vilka böcker du läser. Alltså, jag har läst, alltså, när jag gick i högstadiet läste jag en bok som när jag berättade för min svensklärare att jag faktiskt hade lyckats läsa ut den, ja. Så bara stirrade hon på mig med hakan nere vid naven och tyckte, va? Var det Twilight? Du stod ut, nej, högstadiet, antiken, ja. Twilight var inte uppfunnet. Högstadiet för nej. Dig, det måste ju vara tidigt 2000, va? Ja, typ. Mm. Nej, det var Aprilhäxan heter den. Och den här boken var så tråkig att min bokmal till svensk lärare hade aldrig lyckats ta sig igenom den. Aprilhäxan, det låter bekant. Yeah. Ja, det är en sån här klassiker. Men det är ingen som tycker om den. Ja. Nej, usch, nu var jag elak. Förlåt. Det är säkert de som tycker om den. Stackars författare Majgull Axelsson. Ja. Kommer att bli... Jag gillar Karls snabba googlande där för han inte hade någon aning om vad det var du pratade om. Nej, vad ska jag veta vad det här är för jävla bok? Men ska vi gå från min utskällning här av Majgull Axelsson och tillbaka till Pokémon. Det är ju kul att det kommer Sword and Shield nu i alla fall. Till Switch. Ska tydligen utspelas i England. Uff. Eller i Storbritannien ska jag väl säga. Verkar det som. Eva skämtet är, jag vet inte om det är ett skämt eller det, jag är så inte insatt. Jag, bland mina vänner så är jag gamla gubben liksom. Som är så out of the loop liksom. De kommer med så här memes och grejer. Jag bara, va? Ja men alltså det har ju blivit en uppsjö av memes kring just den här. I mean, all the fire throwing bunnies. Mm. Och den ryska Adidas jumpsuits bärande lilla kameleonten eller vad han är. Men kontroversiellt, jag tycker inte om startersarna. Jag tycker inte om hur den ser ut. What? Nej, jag är inte så jätteförtjust i dem faktiskt. Men jag menar, sen de sista bra startersarna var ju Gen 2, så jag menar pff. Jesus. Kan vi gå vidare från det här nu innan vi får så mycket hatmejl det här nu. Brookie, Scorbunny och eller Scorbunny, ja jag vet inte. Och Sobble. Det känns ju bara som att de har fått slut på idéer helt enkelt. De är ganska desperata när det kommer till namngivningen känns det som, jag vet även inte. Designen känns Sobble, vad är det för namn för en Pokémon? Ja, ja. Kan vi gå vidare från Pokémon nu? Annars så, yeah. Ja. Ja. Vad ska vi ta oss an här näst? Jag vet inte, välj igen. Men Rob, du har ju spelat Shadow of the Tomb Raider. Ja. Det har jag faktiskt. Ja. Har inte, alltså, du får rätta mig såklart om jag är fel, men har inte du pratat om det här innan? Nej, jag spelade kanske någon annan. Pratade om Rise of the Tomb Raider. Ah, okay. Det här är ju tredje spelet. Där. Mm. Ja. Jag hade lite intresse för första Tomb Raider-rebooten, men sen dess så har inte jag haft koll på de så spelen. Första spelet är... Så jag är typ... är väl lite mer än halvvägs genom spelet hittills. Mm. Eftersom, som alla vet, så måste ju, så gör ju jag typ allt jag... Alla saker går runt och hämtar allting. Så det tar ju en stund. Absolut. För mig att göra alla såna här, spela såna här spel. Men, ja, men jag älskar ju första rebooten. Tomb Raider. Mm. Den är jättebra. Evident av att jag har spelat om den ett antal gånger. Och varje gång jag gör det så 100% är det. Så mycket tycker jag om det. Rise of the Tomb Raider var jag inte så jätteförtjust i när jag spelade det första gången. Jag spelade ju om det nyligen och det var ju då jag pratade om det. Och jag tyckte faktiskt att det var bättre den här gången. Även fast det är väldigt mycket av en rehash av första spelet. Det var det som jag ville fråga. Hur har de här spelen om något utvecklat sig under tidens gång? Alltså du har ju... Första spelet var ju väldigt fräscht. Var det ju. Och det har ju en väldigt ny take på allting. Och det är väldigt... vad ska man säga, raw är det väldigt mycket. Du har lite mer av ett flytande liksom hur man tar sig an spelet, lite mer öppet på det sättet. Andra spelet fortsätter ju på det, men det är nästan, det känns nästan som det är bit för bit samma spel som första spelet. Och det känns som att stakesen inte har, de har inte blivit större på något sätt. Och det känns som att man bara hamnar i den här röran utan att, ja, något val. Och valen man gör är liksom lite så här dumma. Och jag känner att när det kommer till uppgradering av saker och sånt där så känns de väldigt... Det kändes lite klunkigt i tvåan, gjorde det. Mm-hmm. Och de har ju streamlandat för trean, har de gjort. Och jag gillar trean. Jag känner att storyn har är bättre än 2-1. Fortfarande inte lika, det är fortfarande inte lika bra som första spelet. Men det är bättre än 2-1. Och det, du har lite mer stake. Det finns, de har höjt ribban. Liksom narrativt i alla fall för spelet. Även om jag känner liksom att... Så både första och andra spelet hade en hel drös med combat. Till den grad liksom att det var värt att ha de vapnen som du hade. Och alla uppgraderingar gav någonting nytt. Mm. Hittills du hade liksom ett incentive att uppgradera ditt gear. Ja, precis. Och att liksom se till att du hade dem uppgraderat alla vapen. För att helt plötsligt så hamnar du kanske i en situation där ett vapen var nödvändigt. Ja, hittills så har jag bara stött på ett enda ställe där jag var tvungen, där det liksom var ordentligt med combat. Och jag kände att det var lite malplacerat på den punkten. Så det har varit extremt sparst med combat hittills i spelet. Mm. Så att jag... Det är lite udda, för det känns ju som att det någonstans är kärnan av spelet. Men finns det något annat att utforskning? Ja, ja. Nej, du har ju jättemycket utforskning, du collectibles och du har ju dina så här, tombs och crypts och challenge tombs och grejer som du går igenom. Mm. Och sånt. Så det är väldigt mycket klättrande och hoppande och liksom pussellösningar och såna grejer. Även fast pusseln är inte så jättesvåra, men du vet, det är ju liksom utförandet av dem som undrar om det är någon form av svar på att, för någon kritik som jag har hört mot de andra spelen är att det är lite så här, vad ska man kalla det? Att det är lite frånkopplat från mellansekvenserna till det riktiga spelet. Speciellt i första spelet där Lara är på något sätt är väldigt oskuldsfull, så att säga. Så att hon är, när hon ska döda någon första gången så tar hon det väldigt tungt och sådana saker. Men så här, någon cutscene senare så bara mördar hon folk till höger och vänster. Liksom. Ja, fast ändå i första spelet så makes sense. För där har du ju någon form av psykologisk detachment från det hela på grund av situationen hon är i. Mm. Och jag menar, jag tror nog att de flesta människor skulle reagera i samma veva för att överleva. Mm. Det är ju hela överlevnadsinstinkten liksom, och det är ju hela det går ju igenom hela det spelet. Andra spelet är betydligt mycket värre på det. För där är det liksom, där är hon inte satt i en situation där det finns inget sätt ut. Utan hon har aktivt gått in i den situationen i andra spelet. Nej, bara spekulera lite. Ja, jag är inte insatt i de här spelen. Jag tror nu du kan vara rätt på den punkten, tror jag nog. För i tredje spelet så är det de enda som jag har varit med om. Du har ju lite Trinity som du får ta koll på. Och de skjuter ju dig on-site. Gör det ju, så att det är lite klart att du dödar dem liksom. Och sen lite sån här, som alltid i såna här spel, så finns det ju de här typ halvdemonliknande varelserna. Som är typ människor som är typ deformerade eller någonting, som jag stött på ganska nyligen i storyn. Och det är egentligen de enda, och jag tror att jag gick, får se, jag måste ha gått nästan, det är ju ett antal timmar mellan combat. Någon form av combat. Och så cool. Långt, märkligt. Och då var det liksom så att då gick jag ju ändå igenom story-segment och lite såna grejer också. Enda combat jag stötte på var att jag fick slåss mot ett par leparder. Och det var inte så jätte... Det var ju liksom... Och man har ju stött på lite vargar och lite sånt där man fick spö på. Men du har ju ett helt uppgraderingsträd som nu är mer som en... Jag vet inte vad man ska kalla det. Där du har en sektion specifikt för combat-grejer. Mm. Där du får liksom, här, döda extra, du kan döda en extra person när du har sneak attack liksom, och sådana grejer. Och du kan skjuta två personer med din båge och liksom sådana saker. Vilket är väldigt bra uppgraderingar när det är en hel drös med combat. Inte så jättemycket när det inte är det. Och speciellt när du har såna här ammunitionsuppgraderingar som här har du en flare, sätter liksom unarmed enemies on fire. Liksom, okej, jag har inte stött på några sådana hittills, men nästa gång jag gör det så självklart. Vad är för mening med att möta obeväpnade fiender? Nej, sorry, unarmored menade jag. Okay. Och då var det liksom så jag har inte riktigt stött på märkligt. Speciellt många sådana. Och då menar jag inte att jag inte stött på några fiender som inte har armor, utan mer att jag har inte stött på några fiender. Menar jag då mer. Så det har varit väldigt lite med det. Och jag tyckte ändå om väldigt mycket i i både Rise och i original Tomb Raider, du hade en hel drös med sektioner där du hade en hel del ställt potential. Mm. De ökade ju upp den gränsen ganska hårt i Rise från första Tomb Raider då. För att då hade du en hel drös med segment där du nästan kunde ta dig igenom hela den biten bara genom att ställa dig fram. Och jag gillar sånt, för jag tycker om det. Yeah. Det är ganska uppenbart med tanke på min förkärlek för Assassin's Creed till exempel. Men det är ju liksom... Och ha optionen att faktiskt bestämma lite själv. Precis, och det är lite så att jag har inte ens fått möjligheten att göra det. Jag menar, när jag hamnade i combat senaste, så var det oundviklig combat. Och jag kunde inte stealtha. Jag var tvungen att liksom, det var head-on combat. För att, och det var lite så här att man var i en pusselsituation, men du var ändå tvungen att slåss. Så det var lite så här, och det var därför det kändes väldigt out of place på något sätt. Men jag måste säga att även om jag kände att det var out of place, så var det väldigt nervigt, vilket jag uppskattade ändå. Mm. För att man vet ju när det är någonting, några fiender i närheten. Dels för att det är en ganska, det här musiken ligger ju, men också för att Lara aldrig lägger undan sitt vapen. Hon stuvar aldrig vapnet. Så hon har alltid det framme när det är potential för combat i närheten. Så att du vet det. Att du kan bli attackerad när som helst. Ja. Yeah. Och du måste ändå lösa de här pusslerna. Lilla pressen. Ja, så då är det lite press. Men alltså, så kan jag verkligen föreställa mig hur du går runt där. Jag är jättesnäll och oskyldig. Jag skulle absolut smyga runt om det fanns någon att smyga runt. Ja. Men det är lite så. Du har ju, hittills så finns det två stora områden som du är i. Jag tror det finns fler senare. Jag tror det finns, kommer finnas, eller det är tre stora områden. Och jag tror det finns, kommer ett till. Beroende på, just baserat på hur stor kartan är hittills. Och två av de områdena är byar där du inte finns någon potential för combat. Är du säker? Ganska, i alla fall inte i den här delen av spelet. Det är möjligt att det kommer långt alltså mot slutet. Men jag känner att då är det lite för sent. Ja. Så att jag är lite... Ja, det låter ju väldigt intressant att se liksom hur de har valt att lägga banan. Liksom. Ja. Om allt det här du har upplevt hittills som det bara är en enda stor uppbyggnad. Eller om de faktiskt menar att göra det till ett mindre fighting-inriktat spel. Ja, för jag känner ändå liksom att saker som Uncharted har ju ändå, tycker jag ändå balanserar combat-elementen med pusselelementen ganska bra. Så att jag får hoppas att det blir bättre framåt. Inte så att jag liksom söker ut combat, men jag vet ju att det är en del av spelet. Man vet ju det. Men det liksom, det är en förväntning du har som du liksom bara inte har sett någonting av, så att, ja, det finns väldigt lite just nu, så har du väldigt lite payout för investeringen man gör i vapnena och vapenrelaterade skills eller combatrelaterade skills, så att, ja, vi får se. Jag är inte klar med spelet än, så att jag vet inte, jag får väl återkomma om någon vecka och säga vad jag tyckte om spelet, men vi kör en liten follow-up på det. Mm. Vidare så har vi, ja, vi kan prata Space Jam 2. Den kör vi. Berätta nu för mig här nu, mina damer och herrar. Varför är det så kul att det ska komma en ny Space Jam-film? Alltså, okej. Jag måste, förlåt Rob, men jag tänker armbåga mig in här. Okej, okay. Ja, nej, men kör på. Honestly. Och den scenen är ju skitbra i Space Jam 1. När de verkligen inser att monstren börjar köra fult och man bara ser den här stora armbågen bara rakt i ansiktet. Okej, okay. Anyway. Space Jam 1 är awesome. Jag är inte helt säker på att jag vågar se om den, för att senaste så den var jag ganska mycket mindre. Men honestly, den är awesome. Och jag är jättekluven, för att antingen så blir Space Jam 2 en för mig personligen att återuppleva det här awesomeness jag fick när jag såg ettan första gången. Eller så blir det bara den här "How dare you stand where they stood?" Alltså jag tror nog att, alltså helt ärligt så tror jag nog att du har nog möjlighet för en tredje reaktion. Är du helt säker på det? Ja, och jag tror att den reaktionen är nog, hade den här släppts efter, alltså tätare in på ettan, så hade jag kanske njutit, så kanske jag hade uppskattat den. Men på grund av att rent åldersmässigt så är jag så pass långt ifrån target demographic nu. Jag tror ärligt talat att jag och möjligtvis eventuellt Fredrik och så också är mer target demographic. För att, I mean, när ettan kom, jag var ju nedre tonåren och verkligen smack bang i mitten av de caterade till, kände jag i alla fall. I mean, honestly, Lola Bunny. Duds. Jesus. A generation of fairies. I mean, duds. Ja, ja, ja. Så att för mig har den filmen en väldigt varm plats i hjärtat. Så att jag undrar om du bara helt enkelt är lite för ung. Ja, man säger så här. Första Space Jam kom ut 1996. Jag var 7 år gammal när den kom. And it was the shit. It was the best thing on TV. Undrar om inte vi hade Space Jam på VHS. Jag vet att jag har sett den, det var länge sedan. Men jag har sett den. Det var en bra film. Jag tyckte verkligen om den filmen när jag var liten. Jag har inte sett den sedan dess. Jag har inte sett den sedan jag var liten. Det är alltså nästan, det är ju säkert en 20 år sedan jag såg den sist. Så att, jag tror att jag såg den någon gång typ början av 2000-talet eller något också. Så att jag har ingen aning om den har åldrats väl. Nej, och det är ju det jag känner lite är läskigt med det hela. Mm. I mean, jag hävdar fortfarande att Sailor Moon är en av de bästa anime som någonsin har gjorts. Men jag vågar inte se den. av samma anledning, för att, I mean, då var den, och nu pratar vi när den gick på svensk TV liksom. Ja, den var ju dubbad också på svenska. Mm. Oh yes. Fy fan. Montiara förvandla mig. Mm. Men det är väl lite det här med Space Jam, och nu när de gör en, och det är inte en remake som till exempel Sailor Moon Crystal var för Sailor Moon, utan det är verkligen en uppföljare, en tvåa. Mm. Alltså jag vet inte, helt ärligt, för att om ni vill ta reda på om Space Jam var en bra film, så går den att streama för 29 kronor. Kan man streama första filmen. Så det är bara att köra hårt. Var någonstans? SF Anytime. Jag vet inte riktigt om den kan recapture originalet. För att originalet var ju mitten av 90-talet. Det var ju glorious. Och jag tror inte att du kan ha 90-talet igen. Så filmen kan inte reflektera 90-talet på det sättet. Nej, du kan inte ha den. Du kommer ju vara en ny target demography, alltså en ny målgrupp i så fall. Nya, alltså yngre människor idag istället. Det blir väl inte konstigt än så. Det blir lite av en balansgång, för du kommer ju ha fan gamla fans som har vuxit upp, och sen ska man på något sätt tjejbarn är inte så svårt att få barn att vara nöjda med en film. Ska man titta på det rent krasst, så är det en väldigt jävla udda premiss. Ja. Fast lyssna på mig. Lyssna på premissen nu så här. Men Carl, du har inte sett den, va? Du kommer inte ihåg att du har sett den. Jo, nej, jag kommer inte ihåg. Så jag har väl inte sett den. Så premissen för filmen är det att i, vad ska man säga, Looney Tune Land, där alla Looney Tunes bor, så på en annan planet i det universumet, ska man väl säga, på något sätt, så finns det några aliens som har något kasino. Och de bestämmer sig för att de ska inta Looney Tune Land för att bygga ett nytt kasino där för att tjäna mer pengar. Men för att kunna göra det så måste de spela Looney Tunes i basket. Ja, men alltså, och de fuskar för att de går till våran värld och använder någon form av magisk basketboll och suger ur talangen från våra basketspelare. Ja, det är faktiskt inte basketbollen som är magisk, utan de infuserar den här basketbollen med den här kraften, så att den var från början faktiskt en vanlig boll. Okej, okay, men det är fortfarande en magisk basketboll. Okej, okay då. Ja. Så de använder det för att suga ur talangen från våra bästa basketbollspelare. Ja. För att ge det till sina ynkliga underlingar så att de kan bli super... Så de, på något sätt, när de får den här kraften, när de får talangen, så istället för att vara typ en halv meter stora, om inte mindre, så blir de typ 2 meter plus stora muskelberg som är experter på basket. Mm. Ja. Mm. Looney Tunes kan inte vinna. Så vad gör de? Jo, de går och hämtar Michael Jordan. De går och hämtar Michael Jordan, som just då enda anledningen till att han inte var en av dem som de tog kräftna var från, för att han spelade inte basket just då, för han var golfare. Ja, precis, för att han skulle ju sluta med basketen. Ja. Han var klar med det. Så han golfade istället och suger på det. Så de går och jag hämtar honom. Jag ser inte någonting som är inte bara det att orimligt de, med här. Det är inte bara det att de går dit och frågar honom och ber honom hjälpa dem. Nej, de kidnappar Michael Jordan. Clearly. Åh, det är så... Nej, alltså... Oh. Det är lite småfårigt, men det är väl det som är tanken här, jag på att säga. Ja, alltså, nej, men självklart! Hela grejen med Space Jam, anledningen till varför de gjorde den, känns det ju som nästan, var ju för att ta Looney Tunes, som då på den tiden började anses mer och mer för en ännu yngre publik, och göra dem lite coolare, göra dem moderna. Mm. Och tänker, okej, okay, vad gillar kidsen just nu? Ja, men Michael Jordan är ju skitcool. Jag vet, vi gör en basketfilm med Looney Tunes. Och honestly, de gjorde ett joggans bra jobb med det. De behöll den här lättsamma humorn som ändå finns i Looney Tunes, och de lyckades få den aningen mer mogen. De hade ändå element och perioder i filmen som kändes lite småläskiga, lite spänning, lite romantik. I mean, again, Lola Bunny dudes. Och alltså, seriously, ja, det är väldigt mycket 90-tal, men jag känner att själva kärnan i filmen har jag inga som helst problem med att se att man kommer på att göra just nu, för att I mean, så mycket som våra generationer och generationen över mig har klagat över att det finns ingen vettig tecknat längre, för att det är alla de här jättefult tecknade remakesen och rebootsen som bara är fel. Att ta tillbaka Looney Tunes med en sån här klassiker, jag tycker det är ett alldeles strålande, lysande drag. Men kommer de uppdatera Looney Tunes utseende? Oh gods no. Det får de inte. Men tänk om de gör det. Alltså då går jag berserk. Då hyr jag en plats på första bästa plan till Warner Brothers studio och så går jag berserk. Det är inte okej. Okay. Jag känner liksom att den har så mycket potential att bli en riktigt usel film. Jag vet, men jag vill inte. Och jag menar, även om man tittar på fucking Space Jam på IMDb så är det 6.4, vilket är ju bättre än liksom, det är bättre än vad man kan tro nästan. Men det är ju långt ifrån den absolut bästa filmen någonsin gjord. Ja. Absolut. Det är klart. Så jag vet inte, riktigt. Det ska bli väldigt spännande. Ja. Har vi något ungefärligt datum på den här? Vad var det, 2021? Ja, 2021. Så det är 2 år kvar. Och så vitt vi vet hittills så kommer inte Michael Jordan vara med i den. Vilket man kan ju förstå. Ja, faktiskt. Så istället för Michael Jordan så är det LeBron James istället. Mer hetledare diskussion om en potentiell uppföljare till Space Jam än vad jag trodde att det skulle bli. Men visst, vi kör på det. Härnäst på tapeten, jag har varit och spelat och recenserat Jump Force. Det 3D vi hade ju, anime. Vi hade ju Max pratat lite om det här för typ en vecka eller två sen eller något sånt där. Mm. Men varför recenserade inte Max det spelet? För att Max är Max. Oavsett. Det blir väldigt spännande att höra vad du tyckte. Jag menar, det här är ju verkligen inte din comfort zone. Jag funderade på att göra det bara för att, precis som du säger, det här är ju inte inom de spelen som jag brukar köra. Det är anime och det är ett fighting-spel. Det är liksom två av de sakerna som jag håller mig ganska långt borta ifrån. Medan Max, han är ju lite tvärtom. Han gillar, älskar fighting-spel och tror jag kollar på mycket på anime. Ja. Yeah. Lotta, bra. Då kanske det är intressant på båda sätt att se någon som är inbiten i den genren och se vad de tycker, men det är också intressant att se vad någon som inte är inbiten i den genren och se vad de tycker. Det är väl lika giltiga åsikter båda två. Ja, men verkligen, verkligen. Men vad jag kommer fram till, kort och gott, det är mer stil än substans i det här spelet, skulle jag väl vilja säga. Mm. Det var väl min slutgiltiga slutsats. Det var ju lite där Max också, ungefär. Ja, nej, men så här då, det är 3D-fighting-spel, massa karaktärer från olika animes, typ One Piece och Dragon Ball och någon mer som jag inte kommer på i raka. Vad heter den? Fist of North Star? Hunter finns det bland annat här för mig. Det är också. Fist of North Star är väl också det. Naruto. Ja. Precis. Ja, Fist of North Star och massa gamla klassiker. Det är ju alla från som har gått i Shonen Jump. Det är ju deras primära. Himura Kenshin. Really? Den där också. Really? Kenshin? Really? Vad med det? Wow. Känns inte riktigt som ett spel han skulle vara med i. Ja, men han är faktiskt med en hel del anime fighting, så att känns det lite som att det är lite går lite emot hans meddelande på något sätt. Men då är frågan, hur kändes det? Alltså, det är mer stil än substans. Jag märkte det, att det är väldigt lätt att lära sig, alltså fatta konceptet, men det är inte, och det är väldigt lätt att bemästra också. Alltså det är motsatsen till vad man skulle vilja ha i ett fighting-spel, där det är lätt att fatta liksom konceptet och sen så finns det mycket mer att fördjupa sig i. Här fick jag liksom motsats upplevelse. Det är så här, nu har man liksom bekantat sig med kontrollerna och där tog det slut. Nu finns det inte så mycket mer underhållningsvärde här. Okay. För att det finns liksom inga, det finns ju det är en bra nivå man ska ha det på, men det finns inga så här kombos att tala om. Liksom alla karaktärer styrs likadant, de har olika specialattacker, liksom Goku har sin Kamehameha eller vad fan det heter, och så vidare. Right. Och alla andra har specialattacker som är relevanta till deras egna karaktärer. Liksom. Så det är ju jättekult, och det blir så fina mellansekvenser när Frieza från Dragon Ball drar in en stort jävla ljusklot och mosar motståndaren totalt. Sånt där. Och det är lite coolt ett tag, men till slut så blir det ganska tröttsamt att se det för 50:e gången. Men om jag frågar så här då. Det låter ju lite som att det faller under samma nivå som, ska man säga, kanske Super Smash. Ja, fast nej. Det som är roligt med Super Smash är att det var ju speciellt med Melee där. Det var ju meningen att det skulle vara ett väldigt casual fighting-spel, men det har ju vuxit fram en oerhört gedigen e-sports-falang där bakom. Jo, men det är ju fortfarande mångt och mycket väldigt konceptet casual. Är väldigt liksom, konceptet är ju liksom att när du väl har lärt dig hur en karaktär fungerar, så är det ju liksom, det är inte mycket mer. Kontrollerna är ju nästan i stort sett samma för alla karaktärer. Ju. Men, och jag tror att det hade kunnat bli mer av den typen av spel om det inte hade varit så fruktansvärt buggigt. Det är fortfarande massor, i synnerhet grafikbuggar. Och animationen, om man, alla ansikten så är ju helt stela. Buggar vill jag inte påstå att jag har stött på några själv faktiskt. Inga det, hår den som är... har fladdrat som... Nej, inte, nej det nej. Kan jag inte påstå att jag har stött på faktiskt. Cool, cool. Men däremot kan jag hålla med om det här med animationen. Alltså jag tycker översättningen från 2D till 3D, vissa karaktärer är ju helt... Alltså, jag bryr mig inte så mycket egentligen, för jag menar, jag är inte så bekant med mentalt typ någon från... Jag tyckte... Ja, men Luffy de från Dragon Ball... One Piece är ju bara läskig. Ja, precis. Det var det exakt det exemplet. Så jag tänkte de från Dragon Ball, typ Goku, Vegeta och de här, Trunks och Frieza, de översätts rätt så bra. Men de har ju varit i 3D sen i många, många spel, ända sen tillbaka till typ PlayStation 2 era. Men så de har ju lite mer... Men så tittar man på Luffy och man bara... Vad fan hände här liksom? Men det är ju såklart en utmaning i sig. Det är väl inte superlätt att översätta något från 2D till 3D, men herregud. Liksom. Nej, speciellt inte One Piece som har en väldigt specifik stil. Har den, ju. Mm. Den är ju väldigt... Ja, den är ju, den har ju en icke-realistisk stil, medans, ja, man säger vad man vill om Dragon Ball, men den har ju i alla fall rätt proportioner på mångt och mycket. Ja, men alltså karaktärerna har inte halsar som är lika långa som en underarm. Ja. Ja, att, säger man vill om One Piece, men ja, den är ju lite speciell. Är det ju. Ja. Ja, alltså, det måste den få vara. Det är One Piece. Ja, men liksom. Eiichiro Oda, han som fucking gör One Piece, han är ju en galen man. På det bästa möjliga sättet dock. Men han är ju en galen man. Ja. Men det här kändes alltså inte som en bra inkörsport i den fantastiska världen av fighting-spel. Nej, jag började så här fundera på om jag skulle ta mig an typ Dragon Ball FighterZ istället. Mm. Jag vet inte om det är något att ha, men ja. Nej, men det kan ju vara värt att komma in, liksom. Jag blev väldigt less väldigt snabbt. Jag vet inte, jag kan inte räkna hur många gånger som jag så här force-quittade det här spelet och smackade till allt F4, för jag bara, vad är det här för spel? Mycket, så en sak som jag upplevde var liksom att AI:n som man spelar mot i alla story-uppdrag och sånt där, den är väldigt ska man säga okonsekvent. Ena rundan, första rundan så kanske det kanske är meningen att det ska vara någon form av dynamisk svårighetsgrad eller någonting, att den så här märker av att amen, du krossar ju den här totalt, så då höjer vi upp svårighetsgraden lite. Men det blir snarare någon annan effekt, att det blir bara frustrerande, för att jag mosar motståndaren, tar knappt någon skada, mosar motståndaren en runda och sen nästa runda så blir det tvärtom helt plötsligt. Mm. Bara, men det här ska vara easy. Det är ju meningen att det ska rampa upp svårighetsgraden. Jag har aldrig tackat nej till lite utmaning i spel. Jag har spelat Dark Souls, allt möjligt, att svåra spel. Det är inga konstigheter. Men då får du ju gärna liksom hålla... Du ska ju vara en fin kurva liksom upp. Och sen så när ett spel är svårt... Dark Souls är svårt, men det är också rättvist. Det är bara det att den Dark Souls håller inte i handen hela vägen. Och så här, respektera din intelligens som en människa. Medan det här spelet bara... Haha, nu ska vi mosa dig. Nu, oj, nu dog du helt plötsligt efter att ha liksom mosat oss ett tag här nu. Liksom. Det blir helt jättekonstigt. Och det är bara frustrerande. Och då kommer du tillbaka till det här med liksom de här mellansekvenserna som blir när man kör en specialattack. Så här, du står kanske ett visst avstånd från en fiende och sen helt plötsligt så avbryts gameplayet för att de ska köra sin specialattack. Och då bara, aha. Ja, men nu är jag fast och nu kommer jag ta CEO så mycket skada som den här specialattacken gör. För att i de flesta fall, det är lite varierande beroende på karaktär och beroende på attack. Men i många fall så finns det ingen möjlighet att undvika de här. Så det finns ingen förvarning överhuvudtaget. Det finns ingen chans att undvika de här när de kommer. Och det känns ju som att det är dåligt uttänkt liksom, när det kommer till sådana här stora specialattacker. Ja, fast så måste jag säga, det är de inte helt ensamma om, särskilt inte när det kommer till anime fighting, för att det är ofta en mer fast-paced fighting-stil. Och då, det man får lära sig, att man får lära sig vilka avstånd som är safe och vilka som inte är det, beroende på vem du kör mot och vilken karaktär du använder. Okay. Och så fort du befinner dig i ett avstånd som inte är safe, Så antingen så gör du det för att du själv håller på att attackera, det är ett unsafe space för motståndaren också. Eller så står du och blockar. Det är det enda du gör i unsafe spaces. Det är lite jobbigt när man kör mot karaktärer som kan attackera över precis hela skärmen. Ja. Men, det var någonting också så här, någonting jag märkte när du nämnde det med block också. Det var det att ja, men karaktärer blockerar, de kan blockera liksom vanliga lätta och tunga slag och sådär. Mm. Och det enklaste sättet att bryta ett block, det är att göra ett grepp istället. Mm. Men vad som händer är att ja, men du kanske slår en eller två gånger och märker att fienden blockar, då ska jag ta och köra ett grepp istället. Men vad som händer då, att du slår till dem, inser att vi ska köra ett grepp, men då slår du till dem så att de blockerar, men de flyger tillbaka så pass långt att du inte kan köra ett grepp direkt. Mm. Det är förmodligen någon form av balansgrej, för det skulle kanske vara lite väl obalanserat om man kunde så här, kedja ihop lätta och tunga attacker med ett grepp liksom, kanske, men det är därför du backar in motståndaren mot en vägg. Finns det dock inte så många väggar på det viset här. Men precis. Jag förstår vad du menar. Men ja, det är... Jag håller med om att det inte är ett spel om, som man ska använda som inkörsport i genren. Nej. Jag skulle alla gånger i veckan rekommendera någon form av Guilty Gear. om man är intresserad av anime fighting. Vad skulle Max säga då? Vad heter det där spelet som han alltid brukar tjafsa om på Game of the Year? Blaze Blue, precis. Yeah, det är också riktigt nice. Guilty Gear är mer fast-paced än Blaze Blue. Alla de spelen bara fuskar, tycker jag. Är det? Alla de spelen bara fuskar, tycker jag. Och jag säger inte det enbart för att jag är jättedålig på dem. Absolut inte. Inte hur enbart. Vågar du insinuera någonting sådant? Icke. Men om man vill höra lite mer strukturerade och välformulerade och välplanerade, rättare sagt, tankar från Carl angående det här spelet, så finns det ju som sagt en recension på den här sidan. www.nördliv.se. Yeah. Och det är Nördliv med Ja, det går att, ja, det är väl Nördliv och Nordliv podcast. Ja, nej, vi äger inte nordliv.se. Nej. Det är väl fortfarande någon sån här friluftssajt, va? Tror du? Kan googla det. Ja. Så att, nej, det är inte vi. Det är bra om jag kan stava rätt också istället för att skriva ser. Den stora utmaningen, .se. Kom inte åt nordliv.se. Nej, det ser man. Men dags att köpa domänen då? Ja, precis. Det är... jag tar ett snack med ekonomiavdelningen, vänta nu. Det är ju jag. Ja, nej, nordliv.se, den... jag vet inte om den är bara nere just nu eller något sånt där, men det är... ja, är det någon som vet någonting så... Och nu är det någon lyssnare som går snabbt som fan går och köper. Jag skulle inte förvåna mig, helt ärligt. Inte för att det spelar så stor roll, men ja. Ja. Men i alla fall, ska vi lämna den underbara världen av fightingspel? Mm. Jag kom faktiskt på, jag har något som jag inte skrev ner eller tog upp innan, jag har lite glömt bort det, men jag har ett till spel som jag har köpt och börjat spela. Okay. Det är, hör och häpna, ett andra världskrigets strategispel. What? Nej, Carl, inte du. Jag tror inte på det, Carl. Nu ljuger du. Du skulle ju aldrig spela någonting sånt. Nej. Vad är det här för fantastiskt spel du har hittat? Steel Division. Nu ska vi se så här, här i rätt ordning. Steel Division. Ja, så här heter det. Steel Division Normandy 44 heter. Mouthful. Det är så här att det var på Humble Bundle här för ett tag sedan, så man kunde för ynka $12 fick man det här spelet. Och då gjorde jag såklart som jag brukar göra, bara köper en Humble Bundle för bara det spelet och sen så gav jag bort resten. Och jag vet inte ens om folk ens tog någon av de andra. Det var en sån här paradox Humble Bundle. Mm. Ja, men $12 för det spelet, det var inte så farligt ändå. För det är tvåan på väg, så det var väl därför att de körde den och lite hype. Vad är det, vad sa du? Andra världskrigets strategispel? Precis, RTS också. Ska väl vara noggrant att säga. Vad är det, mer som... Jag har ju pratat. Vad heter det? Är det mer... vad ska man säga, vilken stil? Typ Command & Conquer-aktigt? Eller Är det mer... Ja, större skala. Man får tänka lite större. För det är lite... Jag vet inte om det är unikt. Jag har inte stött på den mekaniken någon annanstans. Men det är mycket större skala. Banorna är jävligt stora. Okej. Så. Och det är, man ser större delen av kartan. Så att jag ska försöka förklara det här så koncist jag kan. Det är lite invecklat. Vad heter det? Men jag ska försöka förklara mekaniken så bra igen. Så du börjar med... Du väljer sida då, de olika fraktionerna, Axis eller Allies. Och sen så får du välja en division som fanns i den fraktionen. Och de är antingen infanteri, mekaniserat eller då pansar. Okej. Okay. Så du har... Så har du valt... Okej, okay. Ja. Ja, alltså infanterifokuserat eller så här mechanized eller... Ja, jag tänker då. Storleksmässigt så har du ju då en mindre, en större än så. Okej. Okay. Ja. Så har du gjort de valen. Och sen ska du bygga en... En kortlek får man väl kalla det. Det är en, jag skulle säga en kortlek på något sätt. En lek av enheter. Du har ett varje, det är lite olika beroende på vilken division du väljer, men alla har begränsat antal slots då, liksom platser som man kan fylla med enheter. Och sen så är varje enhet tillhör en fas också. En battle phase. Varje match har tre faser. A-fas, B-fas och en C-fas. Okej, okay. Okay. Hur funkar det här då? Jo, de olika divisionerna får olika mängder med poäng för att köpa saker, för att köpa enheter varje fas. Så att när du ska köpa en enhet och kalla in den, då kostar den ju poäng såklart. Mm. Kostar resurser, pengar, vad man nu vill kalla det. Och då kanske man, ett lag kanske får 75 poäng i A-fasen, ett annat lag kanske får 100 poäng och så vidare och så vidare. Så det kan variera lite beroende på vad man är fokuserad på. Och sen så enheterna i sig är låsta till de här olika faserna också. Så att ju dyrare de är, då kanske då är de är såklart bättre. Men du kan bara köpa dem i vissa olika faser då, eller? Precis, okay. Precis. Mm. Så att när C-fasen väl rullar runt, då kan du köpa alla förutsatt att du har dem kvar. Då gäller det att när du har köpt, balansera ja. Det då. Se till att du inte köper allt för mycket i de tidigare faserna om du vill ha de större grejerna senare då, eller? Precis, det är ju ett vågspel som uppstår, för du vill ju inte ha för lite, varken det ena eller andra. Precis. Du vill ju kunna sätta upp motstånd både i början och i mitten och i slutet. Liksom. Mm. Och då kommer det upp det här att ja, men infanteridimensionerna, de är ju väldigt bra på att ta kontroll av kartan i början, för då kan infanteri kostar inte så mycket, du kan ha väldigt mycket av det och så vidare. Medans liksom, pansar kostar mycket poäng. Och du kan kalla in det senare, eller ja, du kan kalla in det tidigt också, men då kanske det inte är lika bra som det man kan kalla in senare, det som är dyrare såklart, och så vidare. Så. Och man kan, så har du ju alla olika typer av enheter, det finns infanteri, antipansar, luftvärn, pansarvagnar i sig, och så finns det flygplan och allt möjligt. Det är någonting som jag tycker är roligt, för det har inte jag stött på så mycket. Men att du kan kalla in då, om du köper ett flygplan, så kommer dyker upp som så här off-map assets liksom. Och så kan du kalla in det på ett mål, så flygplanet flyger runt och bombar saker och skjuter på fienden och så vidare. Och sen antingen så får du slut på ammunition, eller så blir det, så skjuter de tillbaka, antingen skjuter de ner det, men om man skjuter ner det, då är det borta för alltid, då har de ju gått sönder liksom. Men om den inte skjuts ner, då flyger den tillbaka och repareras och fyller på med ammunition. Och så kan du kalla in det igen. Och sen kan man, ja, så fortsätter du så liksom, tills det skjuts ner. Mm. Och det, just det här med luftunderstödet, det är någonting som inte jag riktigt sett någon annanstans. För det blir verkligen att man får hålla koll på liksom alla. Det blir mer, vad ska man kalla det, mer tredimensionellt. Vi har ju kört ett annat andra världskriget RTS, nej. The Man of War. Och det är mer bara fokuserat på marken. Det är liksom inte någonting. Är det det som är, vad fan heter det? Vad tänkte du på nu, Rob? Jag är så dålig på namn på sån här skit. Hearts of Iron, är det det? Ja, Hearts of Iron är ju mer strategi, alltså storskaligt, grand strategy mer. Medan jag är fortfarande på liksom enhetsnivå, underground. Okay. Boots on the ground. Så inte insatt. Det är inte lätt att ha koll på allting. Jag känner att min hjärna börjar bli lite såhär, va? Det är lite mycket information att ta in på samma gång. Det är ju svårt också när man inte kan man inte har något visuellt framför sig. Vad hette skiten? Steel Division Normandy 44. Normandy, folk sitter Steel Division snarkar, Normandy 44 liksom. Det låter ju så här. Ja, det är lite torrt namn om man säger så. Ja, jo, det kan ju jag hålla med om. Jag tror nästa spel ska nog bara heta Steel Division 2, vilket jag tycker är... Ja, det låter ju lite bättre att göra det faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja, men jag ser vad du menar. Okej. Okay. Då har du alltså, du har ju en overview liksom, och sen kan du zooma in på dem, eller? Ja, absolut. Okay, ja. Det går att zooma in jättelångt ner. Det gör man ju inte så mycket, för det är onödigt. Klart man behöver micromanage sina enheter. Absolut. Men det är inte på den nivån att du styr vad de siktar, utan du säger bara åt dem vart de ska åka för någonstans och vart de ska attackera. Det liksom påminner attackera. Lite om vad jag sett av Hearts of Iron och typ World of Tanks. Nästan. Jag förstår lite vad du menar. Det är väldigt olika spel. Hearts of Iron är som sagt egentligen strategisk. Jo, men det jag sett av det så är det ju väldigt liksom, där har du liksom hela Europa du tittar på, medan World of Tanks är ju väldigt inne i. Ja, absolut. Det här är ju något form av mellanting. Ja, men det är det jag menar, du är inte helt ifråntagen från enheterna, men det är fortfarande väldigt stor skala. Ja. Speciellt när man går upp på liksom 3v3-kartor och sånt där. De är väldigt stora. Mm. Så. Det väldigt brukar stor vara skala, väldigt detaljerat ändå. Om man säger liksom du har ju en karta med alla olika ställen och sånt där. Det ser inte ut att vara ett spel för mig, om man säger så. Nej, men jag kan förstå varför man tycker om det. Speciellt om man har ett intresse av strategi och andra världskrig och sånt där. Så kan jag ju definitivt se vad folk kan tycka om det. Jag tror att just nu så, nu är det fullpris igen på Steam. Jag tror det är 40 euro, vilket jag kan tycka kanske lite för mycket pengar för det just nu, i med tvåan snart på väg. Men kommer det på rea igen så att det kostar $12 igen, då tycker jag absolut att man det ska Paradox testa det. Okay. Jajamän, Paradox som har publicerat. Okay. Fräsigt. Så. Väldigt. Men, skulle du rekommendera det för folk då? Ja, alltså det är ju igen där med så mycket med, mångt och mycket med Paradox, det är ju ganska nischade spel. Så att man måste ju ändå veta vad man ger sig in på. Och jag kan ju säga det att jag har fått däng, alltså jag var ju lite envis, jag har fått däng av AI. Jag spelade mot så här medium, det finns, och jag tror inte så här medium är inte ens så här mitt emellan, utan medium är ganska låg svårighetsgrad. Men jag har fått däng av AI ganska många gånger i alla fall, tills jag liksom så här anpassade mina strategier och fattade vad fan är det som jag gör fel. Och det visade sig att jag hade för lite antipansargrejer och sådär, så då anpassade man sig och löste sig mycket bra. Men då är ju du ändå väldigt erfaren inom genren, så att det... Då förstår jag att om jag eller Rob skulle komma in och ge oss på det där, så skulle vi nog få ännu mer däng ännu fler gånger innan vi fattar vad som händer. Jag får sitta bredvid och så här peka så här, nej, jag är inte så kallad. Nej, men vad fan, kallar inte in den där. Jag tror nog att det är ju inte ett nybörjarspel direkt, om man säger så. Vill man ge sig in i strategigenren, så kanske det inte är det bästa att börja med. Då börjar man hellre med Mig veterligen så är det rätt unikt också, just den stilen att det är RTS, men det är väldigt stor skala, så att det är inte det här som är rätt bekant. Liksom, det är ganska begränsat antal enheter. Jag tänker det är ju inte alls lika spel egentligen, men jag tänker på liksom StarCraft, Command & Conquer och sånt där. Det är ju ändå mycket mindre skala vad det här är. Så mig vetligen så är det rätt unikt också. Det finns ju säkert spel i samma veva, kan jag tänka mig. Men jag tror de flesta sådana är ju lite mer... De går ju antingen lite längre in eller längre ut, om man säger så. Så du har ju 4X, vilket är ju betydligt mycket mer storslaget. Och är ju lite mer vad Hearts of Iron är, om man tar bort ett av X-en, om man säger så. Ja, absolut. Men, och sen har du ju närmare skala, vilket är ju ditt Command & Conquer och Age of Empires och lite sånt. Även fast Age of Empires är ju nästan nybörjarstrategi, om man säger så. Men ja, I digress. Så länge det är någorlunda intressant, så är det ju positivt ändå. Det tycker jag. Jag har blivit väldigt underhållande. Det är väldigt underhållande om man har etablerat sin frontlinje. Alltså det är mycket pyssel liksom. Man etablerar sin frontlinje med liksom infanteri och pansarvagnar, och sen har man luftstöd längre bak och artilleri längre bak, och sen kallar man in flygplan som åker dit med raketer och spränger fiende pansarvagnar, och det är jättekul. Är det lätt att bli, vad ska man säga, inte utmanövrerad, men alltså överrumplad nästan av när det är för mycket att göra nästan? Så här. Ja, det skulle ju vara om banorna är lite, om man kör för stora banor. Jag har ju kört dels med lite några kompisar och kört 3v3 och sånt där. Men sen har jag ju kört bara för att lära upp mig själv lite grann, så har jag kört mycket 1v1 mot AI:n bara. Och då kan det lätt bli så, för att de har ett ganska avancerat så här siktsystem då, så att alla enheter har väldigt specifik line of sight. För det är ju liksom, det är ju träd, det är skog, allt möjligt i vägen. Och sen så om man håller musen på en enhet och så håller man in C, då får man fram liksom en cirkel, och sen så visar den vad är den här enheten kan se. Så är det liksom ett skogsparti i vägen eller någonting sånt där, då kan inte den här enheten se fienden liksom. Okej. Och då kan det bli så att då kan fienderna smyga sig igenom, så här, infanteri kan smyga väldigt mycket. De kan bli så här, om de ställer sig i en skogsdunge, då försvinner de nästan helt. Om en pansarvagn inte går väldigt nära. Men kan du kan alltså inte se de fiendetrupperna såvida inte du liksom upptäcker dem? Såvida inte mina enheter har sett okay. dem. Ja. Okej. Okay. Nice, ja. Nice. Så det blir, man får ha lite åtanke liksom, om man ställer upp en kanon eller någonting som ska skjuta fiende pansarvagnar. Då får man ha det i åtanke liksom. Ja, men de kan se det här, men om pansarvagnar åker runt här, då blir man ju flankerad liksom. Då kan man inte mota dem på det sättet. Men det är lite extra element av strategi i det hela, så det är ju... Precis. Ja. Det innebär att det kan bli väldigt heta strider i banor som har stora skogspartier. Då innebär det ju att man inte har så... Då blir det ju väldigt många närstrider liksom. Och då kan det bli väldigt het leverat med liksom stora mängder av infanteri och sånt där. Det kan bli väldigt intressant. Mm. Skulle det vara... Och sen att fordon måste hålla sig till liksom vägen och vägarna och sånt där. Inte uteslutande såklart, men väldigt mycket, mångt och mycket måste de hålla sig till vägarna. Viktig fråga här. Kan man köra AI mot AI? Jag tror faktiskt det. Jo, men det tror jag nog. För det är ju såna grejer som man har sett liksom... det är nog inte så vanligt nu för tiden, men det var ju förr så här, man hade vissa så strategispel och såna grejer där man slog igång en match mellan två AI:n för att se hur de klarade sig. Och då var det ju så här, då hade du ju många så här historiskt baserade spel där du hade satt upp två liksom arméer och sånt där som faktiskt var liksom historiskt korrekta. Och såg hur de skulle utföra sig i spelet. Sånt kan ju vara lite, har ju varit lite intressant att titta på då och då. Men ja nej. Det hade ju varit någonting, känner jag i alla fall själv. För att se vad som skulle hända. Det är så. Nå, nu, jag var tvungen att gå in i spelet och kolla det. Jag tror, det ser inte ut som att man kan det. Ja, shame. Athens. Shame. Det är ju så man har gjort också. Man tittar på de här AI:erna med machine learning. Olika former av MOBA-spel till exempel. Där de kör typ så här 5 miljoner permissioner av en match till exempel för att lära upp dem och grejer. Ja, precis. Det var ju en grej med Dota, va? Att det var liksom, proffsspelarna hade lite problem. Det var ju väldigt specifika fall liksom, så en proffsspelare hade nog överlag hade varit bättre än AI:n. Men det var typ så här NVN mitt med en specifik hero typ i Dota 2. Då var AI:n väldigt duktig liksom. Mm. Så att proffsspelarna hade lite att tänka till. Jag för mig att AI har vunnit över ett team i en 3v3 nu. Ja, se där. De har kommit en bit på vägen alltså. Mm. Coolt att se 5v5 med en så här AI machine learning. Machine learning är lite läskigt faktiskt. Eller? I love it. Det är så här det börjar. Ja, Skynet det. Next. Yep. Det är, ja. Men på tal om Skynet och saker som faktiskt går vidare med sina liv. Ja. Ska vi ta och gå vidare till nästa ämne? Vi lämnar andra världskriget bakom oss. Ja, det är väl tur det egentligen. Jag känner mig ganska nöjd där faktiskt med vad gäller veckan som hänt. Så vi hoppar in på veckans diskussion som var helt spontant improviserad här nu faktiskt med tanke på Lottas tillstånd. Så den lyder så här. Spel när du är sjuk, när snuvan har satt sina klor i dig och du vill inte annat än att sjunka ner i soffan och tycka synd om dig själv. Vad passar bra då? Ja, Lotta. Det är väl du som har mest att säga till om här. Vad vill du spela när du sitter hemma sjuk? Ja, men det här måste jag säga att jag har ett dilemma. I mean, jag tycker väldigt mycket om väldigt många olika former av single player spel. Mm-hmm. Och det är väl egentligen det som man tänker på först. Ja, men du ska ha ett mysigt spel med trevlig musik, vackra färger att titta på liksom. Där du bara kan zona ut lite grann och slöa spela. LSD? Problemet. Jag vet inte riktigt vart det där kom ifrån. Jag hörde bara, jag läste någonting och så hörde jag bara, ah, vackra färger och allt sånt där. Jag tänkte, vad bra. Du talar från erfarenhet, Rom. Jag känner att jag kanske inte är helt här heller. Oh dear. Alltså grejen är att sitter man fast i MMORPG-träsket som jag gör, då blir det en del rädande också. Och det, alltså, är det här verkligen okej? Okay? Alltså, i min... Eller bör man hålla sig till ett spel där man bara skämmer ut sig själv? Ja, men frågan du ställer är ju, är multiplayer-spel okej okay när man inte är riktigt helt mentalt närvarande? Antar jag det. Ja, kan det vara bra eller dåligt? Ja, men jag känner att det beror lite på vilket typ av spel. Helt ärligt. Jag tror att sitter du och spelar någonting som kanske CS eller något sådär, den inte är en rankad match eller vad man nu ska säga. Kör man bara lite, bara en liksom vad finns det? Ja, det heter bara casual. Casual. Eller kör vad heter det? Trials Rising eller något sånt där skit liksom. Multiplayer bara. Eller vad kan det annars vara? Jag vet för fucking hell. Men vilket som helst där du har en liksom en casual aspekt till det hela. Den är inte folk som är beroende av att du ska vara på topp på något sätt. Så tror jag nog att det är okej att slöspela sånt när man är sjuk eller inte eller för trött för att engagera sig tillräckligt, liksom såna grejer. Zombified. Men det är väl lite mer när det hamnar i såna situationer där okej, du är en integral del av den här räden eller whatever liksom, eller den här matchen och sånt där, och om du inte gör ditt så förstör du för en hel drös med andra människor. Det är väl då som det blir lite mer farligt att vara i den situationen. Inom citattecken. Oschysst kanske. Det är väl lite orättvist och otrevligt nästan att bete sig på det sättet. Men så att vid sådana tillfällen så kanske det är bättre att hålla sig till singelspelen. I alla fall i min åsikt. Ja. Alltså, mestadels så har jag utsatt mitt stackars gille nu i Final Fantasy för min zombie-tillstånd, så att fast det är jätteroligt, vi har kört endgame för en och två expansioner sedan. Material som ska vara på 8-manna team, så har vi kört det på 3 pers. Det har varit jätteroligt. Vi är grymt överlevlade, det är enda chansen vi har. Wow. men har ni några sådär bra speltips på bra zombiespel? Och då menar jag inte spel där man faktiskt har zombies i spelet, utan ja, nej, det kan väl bara plocka det som jag var sist när jag var lite sjuk och stannade hemma från jobbet här nu. Det var jag satt och spelade en massa Red Dead Redemption 2. Okay. Det tycker jag passar väldigt bra. Det är ju väldigt ofta, uppdragen kan bli lite helt levrade, men det är väldigt ofta väldigt lugnt tempo, liksom man rider runt i godan ro och sådär. Krävs inte så jättemycket så här snabba reflexer och sådär, kan väl påstå. Så det var ju mysigt på sitt sätt. Sitta där hela dagen och rida runt på min häst och skjuta folk i huvudet. Det var Carl och hans polle. Precis, min pony. Ja. Härligt. Vad tror du om... Jag spelar ju också ofta en del olika typer av pusselspel och sånt på mobilen. Vet, jag tar min snuggrugg i min filt med ärmar och så bollar jag ner mig i det mysigaste hörnet i soffan. Och så tar jag med mobilen och så spelar de här spelen som man egentligen behöver ganska mycket tankeverksamhet till. Jag tror nog att... Jag har aldrig påstått att jag kommer på bra idéer. Alltså jag tror att det beror på vad det är för någonting. Har man spelat det tillräckligt mycket förut så är ju mycket av det muskelminne också. Som jag som kör en hel drös med Flow Free. De har ju såhär daily challenges. Och precis. Hur mycket är du uppe i? Ja, och då är det ju mycket så här där jag kan svära på att jag kört den här förut. Så här, även fast det ska ju vara nytt varje dag. Men jag har ju spelat så pass mycket av det där jag har typ 2 år i sträck spelat. Ooh, nice. Där jag har klarat av daily challenges varje dag i 2 år. Liksom. Jag har, eller om det är, jag är snart halvt, upp i 100, jag tror jag är på 93 eller någonting nu. Ja, nej, men så att jag kan ju köra det även när jag är så här riktigt jävla trött. För att jag har det är så ingrott nu att jag kan köra det hur trött jag än är. För att det är så mycket, det är så liksom så mycket muskelminnen mer än liksom att det är en challenge på det sättet. Även fast ja, vissa av dem kan vara lite frustrerande ändå. Men, ja. Men jo, men alltså man lär sig se mönster när man spelat det tillräckligt länge. Jag tror det hjälper ju också att jag är en sån person som ser mönster alla, liksom, utöver det också. Så att det ligger ju lite i hur den jag är också. Så att det hjälper ju. Men jag har ju också vissa dagar då man kanske är för sjuk till och med. Eller är för trött. Att man orkar inte plocka fram telefonen. Liksom. det är då som det inte blir av. Men jag tror att när det kommer till sådana spel som man kan köra när man är i den situationen. Så har du ju med solitär harpan på datorn. Liksom, är ju, oh yes. Det är ju liksom en gammal klassiker. För att gå till det bara. Yep. Och sen så jag är ju sån här, jag kör ju idle-spel. Ja, ja. Och de är ju såna man bara sitter liksom, du kan sitta och stirra på det i 10 minuter och liksom det händer ju saker, men du har inte behövt göra någonting. Så att det är lite hjärndött på det sättet. Du kanske måste klicka här och där någon gång bara för att få det att gå vidare. Men det är inte mer involvering än så att du behöver liksom inte involvera dig mer. Vilket är ganska skönt när man är sjuk eller trött. Lite zombie-nivå över hela. Carl, vår FPS-extraordinär. Har du någon sådär, ja men det här kan jag verkligen rekommendera för alla zombies, förutom Red Dead då? Tänker något så här lagom laid back och köttigt spel. Nu har jag inte spelat det något själv, men jag tänker med att Vermintide där kan passa ganska bra. Ja. Du har ju också typ Left 4 Dead eller något sådär, kör du på typ det var easy. Ett som jag tänkte föreslå också. Kör du på easy eller något sådär skit, bara kör ju. Ja, men vi kanske inte skruva upp det till expert, men ja. Nej, men fucking vi kanske inte köra det enkelt heller, men ja. Finns det mer? Nog för att jag nog har suttit hemma och spelat CS när jag varit sjuk, men jag skulle nog inte rekommendera det faktiskt. Man kan ju köra, du kan ju köra casual för det, för då betyder det ju ingenting. Absolut. Liksom. Det spelar ingen roll. Så att då... Nog har jag nog spelat competitive i alla fall. Ja, men du är ju en babian, så att... Ja, och du är en... Där är jag en hemul. Men... Men vi har väl fått svar på den veckans diskussion i alla fall, känner jag. Ja. Det finns massa mysiga små spel man kan bunka upp sig i soffan. Med, så länge det inte kräver någon hjärnkapacitet. Så. Men det vore jättemysigt att få höra lite bra zombiespel från våra lyssnare, om man har någon sådär... Vi vill inte hoppas att du ska vara sjuk så länge att de hinner svara, men absolut. Det är klart att de ska få flika in också. Jag är rädd att det händer igen någon gång, förr eller senare. Ja, men det sagt så går vi in på vår enda lyssnafråga som vi har här. Det är Magnus som skriver som följande. Hej Nördliv, nu när Sony inte är med i E3, vad hoppas ni se utannonseras från det andra? Särskilt då Microsoft. Tack för en bra podcast, och han svarar på en liten tidigare fråga kring superkrafter. Det här var nog för 2 veckor sedan, tror jag. Min superkraft från spel skulle vara att kunna backa tiden. Vänliga hälsningar. Vi tog ju upp det i det avsnittet också, kunna backa tiden. Jag vill ju se, vi hade ju en rapport här om att de ryktas om Watch Dogs 3, vilket jag definitivt vill se mer på. Jag är så dålig på det här, för jag kommer fan inte ihåg vad för spel som skulle kunna dyka upp. Nu kom jag på mig själv. Vi missade väl kanske en nyhet, va? Om CD Projekt Red? Ja, att de kommer till E3. Jag vill ju se en utannonsering om Cyberpunk. En datum helt enkelt på Cyberpunk. Ja, eller i alla fall ett ballpark. En ballpark. Ballpark. Inte ballpark. Så att men det vore väl riktigt nice. Ja, någonstans i närheten, även om det bara är ett år liksom, så ser jag fram emot. Ja. Nej, men det, alltså, jag säger, det har jag säkert sagt innan, men CD Projekt Red får ta hur lång tid på sig de vill. Yeah. Jag skiter i vilket, och det kan komma ut om 5 år, det gör ingenting. Men det skadar ju inte att få veta så här, men det kommer si och så. Om det kommer i år eller nästa år, det gör ingenting. Nu var det ju vad vi skulle vilja se. Så. Ja, jo. Så, och jag skulle vilja se det. om vi får bestämma över tidrum och verkligheten liksom. Ja, så släpps Cyberpunk imorgon. Nej tack, för jag har inte råd att köpa det imorgon. Ja. Sucks to be you. Du får köpa det åt mig, Carl, helt enkelt. Var generös. Absolut. Du får ju skriva 5 recensioner åt mig. Vi kan arbeta ut något. Och banka ut en. Men så specifikt Microsoft också. Ja, de spelar ju fortfarande lite från bakkanten här. Alltså, de ligger väl lite i lä jämfört med Sony fortfarande och så. Så jag vill höra lite mer om Halo Infinite såklart. Ja. Det annonserades ju förra året. Men kanske någon liten kort gameplay-snutt och kanske något datum för att höra om det ska komma till PC eller inte. Helt ärligt så skulle jag bara vilja se en någon form av trailer. Som är mer än vad den fick, den utannonseringsgrejen som vi fick sist, där det var typ ingenting. Mm. Så jag vill ju ha någonting som ger oss. Nu har ju Microsoft har kört ganska hårt på det här med Xbox Play Anywhere, och många spel liksom kommer till både Windows 10 och Xbox liksom, så att jag vet inte hur rimligt det är att anta att det kommer också komma till ja, PC. Ja, Fredrik liksom, kan en konversation om det här, och det är nog ganska nästan garanterat att Infinite kommer till PC samtidigt. Alltså de vore mindre intelligenta om de backade på det nu. Alltså, fint sätt att säga det på. Ja, nej, men jag håller faktiskt med. Alltså, ja. det har ju, så, Halo fans har bett om att spela till PC så länge att det har kommit till att de har liksom börjat utveckla dem själva med Halo Online och sånt där. Precis, och nu också när Microsoft ändå har satsat i ett antal år på att försöka bringa de här två världarna tillsammans. Det här vore ett alldeles lysande tillfälle att fortsätta det arbetet. Att bara släppa den chansen, släppa den möjligheten. Jag tror men det är nästintill garanterat att Infinite kommer på kommer vara Play Anywhere. Så att jag hoppas det i alla fall. Det är ju, Holloway är en av de största spel. Det är ju flaggskeppet. Liksom. Ja, jag vet inte om det är det längre, men det är ju fortfarande ett väldigt stort spel. Det har fortfarande ett rätt stort värde, kan jag tycka. Den har ju, vad heter det? Jag kommer inte ihåg vad det heter, skitsamma. Så att jag kan nog, gör de inte det, då skulle jag bli väldigt väldigt förvånad faktiskt, för att det skulle vara en sånt fenomenalt steg bakåt. Mm. Och då fenomenalt på ett väldigt dåligt sätt. Ja. Minst sagt. Ja. Det var väl det jag hade att tillägga. Så Microsoft, de måste väl köra. De har ju sagt att de har tagit in massa spelstudios och sånt där. Så förvånar väl inte. Det kommer säkert en del uppföljare på befintliga IPs. Vad vi kommer se är ju utannonsering av konsoler. Ja. Jag är lite osäker på det, men det skulle vara kul att se. Det är ju sagt att de ska utannonsera kalsonger. Jag var på väg att säga kalsonger där, men utannonsera. Det där kommer ju bli titeln på veckans avsnitt, så Xbox-kalsonger. Finns det Xbox grönt och blue screen blue? Ja, eller Red Ring of Death. Kan man få liksom nu med Windows 10 när man får en bluescreen, då blir det ju en ledsen gubbe. Kan man få liksom en ledsen gubbe på bluescreen-kalsongerna i så fall? Jag vill ha mina kallingar med den klassiska bluescreenen. Ja, från typ så här Windows 98. Ja, precis. Där det bara jag har sett den alldeles för många gånger. Den dyker upp i mina drömmar då. Nej, den har ju dummats ner liksom. Bluescreen har ju mer och mer liksom dummats ner hela tiden. Men det är för att ingen läser den i alla fall. Ja, men jag har gjort det. Nej, jag hade grova problem ett tag. Så det var ju bra att veta vad fan som gick fel, för då visade sig att det var grafikrutinerna som Jag kan garantera, Carl, att de flesta när de får en bluescreen trycker på startknappen på datorn direkt. Mm. Ja, men... jag är alltid intresserad. Jag tar väl hand om min dator. Jag är intresserad av att veta vad som är fel. Kolla jag kan ta hand om det. Mm. Jag bara slår den med en hammare. Som när till exempel jag skulle koppla in min telefon för att jag skulle föra över någon film eller någonting och så bara blue screen direkt. Jag bara, vad fan var det? Starta upp, koppla in telefonen igen, blue screen direkt. Helvete. Då googlar man upp det. Så visar sig, ja. Alltså, jag säger ju inte att man inte ska göra det. Jag säger ju bara det här. Att liksom, när en blue screen dyker upp så är första den första instinktiva reaktionen för de flesta människor är bara att starta om datorn. För ofta så löser det problemet. Ja, men jag håller med om att det nog är så för de flesta. Men det betyder inte att jag inte saknar den klassiska blue screen of death. Vet du vad? Om jag aldrig ser den någonsin i hela mitt liv igen så skulle det vara bra trevligt faktiskt. Ja, men det är bara för att jag är en dinosaurie och du inte är det. Nej, men... vad du vill ha på din blue screen då, Robert? Something went wrong. We're so very sorry. Jag är ju en sån person som bara trycker på starta om datorn. Du behöver egentligen bara en stor... Du behöver bara att det blir blått. Ja, alltså, för att göra blue screenen mer intressant så vill jag ju ha en stor röd knapp. Så när jag får en blue screen så bara kommer upp en stor röd knapp på mitt skrivbord. Så trycker jag på den så startas de datorn. Nej, du ska ha två knappar. En där det liksom bara står typ Frell eller någonting. Och så har du en liten counter på hur många gånger du har klickat på den här. Jag känner att det är lite för involverat. Jag vill ju bara ha en cool knapp som startar om datorn åt mig. Men det är ju nästan lite det. Det är lite det, den mentaliteten liksom. Just nuke it. Boom! Så vad du vill ha är så här, varje dator du köper kommer med en separat knapp med så här glaslucka på som du kan öppna upp och så här drämma hela näven in. Ja, precis. Starta om. Yep. Nice. Helst med lite så här smarta lampor integration också så att det är så här, du kan ju sätta upp det så att det blir rött i hela rummet också. Ja. Precis. Jag vill ha det. Varje gång jag får en blue screen så vill jag ha det. För att det liksom, och så trycker jag på den så startar datorn om sig bara. Det är det jag vill ha. Jag är en simpel man. Jag är en simpel man. Och sen så har du integration med Google Home också. Så säger din Google Home säger det bara calm down, everything is fine. Liksom. Restarting your computer. It is just a restart. Många så här sidospår nu. Det här handlade egentligen om vad vi såg fram emot på E3. Alltså, jag tror det är svårt att säga också. Mångt och mycket. Halo Infinite. Definitivt. Och Cyberpunk i huvudsak skulle jag säga. Precis. Men det sätter punkt för veckans avsnitt, så nu kommer allas favoritpluggning. Så har ni inte fått nog av oss så kan ni gå in på vår hemsida nördliv.se och se våra recensioner och kolla in alla andra avsnitt. Vi finns även på iTunes och i din närmaste podcast-app också, för det är ett helt vanligt RSS-flöde. Ja, kan ladda ner den lite var som helst. Det går bara att kika på Spotify. Ja, just det. Det är sant. Mm. Det är ju jävligt coolt. Mm. Mm. Vi är fan mainstream nu, alltså när man är på Spotify då vet man att man har lyckats. Eller? Nej. Vi har fortfarande ingen Wikipedia-sida och det är då vi vet att man har lyckats. Det är sant. Jag går och skapar. Vi får inte göra det. Man får inte skapa sin egen Wikipedia-sida. Men jag är inte affilierad med Nördliv. jag är bara gäst fortfarande efter 100-tals avsnitt. Känner inte riktigt det där. Vill ni vidare, vill ni snacka skit med oss så går det att mejla till info@nordlivpodcast.se. Vi finns även på Twitter, nordliv.se och Instagram, nordliv.se. Vi har sparkat lite mer liv i Instagram nu så vi har väl lovat att det ska komma ut lite mer nördiga bilder där. Den kan vi hålla utkik för. Det sagt och gjort så tackar jag för att ni har lyssnat och så säger vi hej då allesammans. Bye. Hej då allesammans! Hej då!